Börtönben az államtitkár boszorkányság miatt. Kiárusítják a mennyországot. Orbán telefont nyomkod. Trendingelünk, Budapest trendingel, trendingelünk a világon. Boldog napszakot mindenkinek, újra itt a Jól van ez így, kitört a hétvége. Most reméljük, hogy időbe kijön az epizód. Az történt, hogy ma, tegnap reggel nem ment ki időben az epizód, mert bevágtunk egy pár másodpercet egy gólról. Komolyan? Ez volt? Ez volt, de hát írtam is neki. Az oké, de azt nem tudtam, hogy pontosan mi volt bevágva, hát ezt én nem láttam. Én sem, csak látom, hogy foci. Jó, az a lényeg, hogy a... Amúgy nem... Amúgy érdekes, az UEFA hogy, maffia letiltotta. Olyan, hogy a FIFA az a világ legkorruptabb szervezete. Itt már egy kis részletet se használhatsz egy meccsből, mert letiltja úgy. De ilyet még zenén is látni, hogy az egész világon, az egész videót. Ebben valahogy konszenzus van, még az öreg Fennyen is belement. Pedig azt mondanám, hogy érted, egy meccs, ami a saját csapatunk lő egy világversenyen, amit valamennyire az egész világ pénzzel, azért nem ez lenne az, amit a legszigorúbban néznék itt. Egy filmből hamarabb berakhatsz részletet. És a, de nem is a, tehát az M4-ről lett ez lerántva. Ja. UEFA meg a FIFA, de a FIFA-nak meg az UEFA-nak csak van köze egymáshoz, nem? Hát a FIFA az a teljes világon az ernyőszervezet, és az alatt van hát az igen. UEFA. Hát akkor gondolom, akkor igazából ez egy valószínűleg az ilyen policy az egészre. A korrupció? Az is, igen. Hát biztosan vannak ott problémák. Ez egy probléma például, hogy 3 másodpercet nem lehetett berakni, hogy legalább alátámasszuk azt, amit mondunk egy kis vizuális hatással. De hát mindegy, akkor nem örülünk együtt a magyar gólnak, pedig annak legalább tényleg örülhettünk. Kösz szépen UEFA, akkor így nyomhattunk egy dancsót erre a videóra. Mit? Hát kivágtuk belőle utólag. Ja, igen. Legalább gyorsan kivágtam, mert amúgy azt hittem, hogy fél nap lesz. De jó. Ja, ez is valami. Hát a fair use, igen, ez nem olyan egyszerű, ezt a YouTube-nak a copyright szisztema az, hát, még mindig hagy némi kívánnivalót, még mindig úgy van, hogy érted, hogyha valami zenét használnál fel, akkor ami jogdíjas. Nyilván elő vagyunk fizetve egy csomó helyre, és azt használjuk. Ha egy jogdíjas zenét használnál föl, akkor hiába van egy egyórás videóból 10 másodperc, az egésznek a bevételét odaadja. Tehát nem, nincs semmi arányosítás meg ilyenek, szóval nagyon sok fura dolog van amúgy. De... És ami az AI albumot, azt lehet használni? Azt akkor beállítottad, és azt nyugodtan bárki berakhatja a saját videójába. Azt állítottam. Ív kérdését megválaszoltam. Azt állítottam be, hogy lehess használni, és elméletileg még a bevételt se veszi el. Azt állítottam be, hogy mondtam, hogy azért egy AI albumnál nem kell azt sem, mint a teljesen szellemi termékünk lenne. Szóval azért gondoltam, hogy használják föl, legalább ennyi, hogyha akarják. Ezt is megtudhattátok végre. Csoki tegnap, és elfelejtettem elmesélni, itt rögtél rajtam pár napja, hogy jogsit akartam hosszabbítani az interneten. Nem volt egyszerű. Ez csodálatos volt. Azt hittem, hogy nem fog annyi ideig tartani, hogy elővegyem a telefonon, de konkrétan ez így nézett ki. Ezt Ádám, ezt csináld. Ezt kérték. Mert ugye, hogy fotózzanak, elméletileg küldenek egy linket, amit telefonon kell megnyitni, amit sose kaptam meg. És akkor így visszahívtam őket pár nap múlva, hogy akkor csináljunk már, nem akarok bemenni emiatt, és mondták, hogy már itt csináljuk meg, és a laptopot kell elforgatnom, és ilyen közel tartani az arcomhoz, és 10 percig úgy tartani, már majdnem elejtettem. És mindig mondták, hogy most nem lett jó, akkor ezt csináljuk még egyszer. Borzalmas kép lett, de mondtam, hogy nekem mindegy jó lesz, de hogy nem értem, hogyha a legtöbben nyilván a laptopról írják, nem tudják megoldani, hogy kivágják a képet. Mert arra 19-es hogy... képből nem tudnak csinálni egy állót. Ja, erre számítottak. Elforgatom a laptopot, tehát ezt nem értem. Szóval arra számítottak, hogy mobillal fogod csinálni, de ami, mi van, akinek meg ugye webkamerája van, és akkor ezt így elforgatja. De nem, a legtöbb embernek, ha laptopja van, azon nem elforgatható. Nem, ez úgy van, hogyha viszont asztali gépen van, akkor Na. Az egész asztalt kell így forgatni. Amúgy teljesen érthetetlen számomra, hogy erre nem készültek fel. De amúgy... Szerintem tapsoljuk meg egyáltalán a kormányhivatalba az meg, hogy lehet online ezt ügyintézni. Én megtapsolom egyfelől, hogy 2024-ben lehet valamit online intézni, az nagy taps jár, és amúgy tényleg a magyarország.hu alapvetően egy előre halad Hát, nem tudom, hogy már 24-ben is annak számít, de hogy alapvetően egy jó dolog, hogy nagyon sok dolgot lehet online intézni, hogyha valamit csak így pár kattintással tudsz intézni, az oké, de van, amit, aminek több fázisa van, ott már nagyon nehéz megkeresni, hogy hol tart, újra kell indítanod, ha még B dolgot is kell csinálni hozzá, egyszerűen nem lehet, azért lehetne azon a felhasználó barátabb az a dolog. Hát igen, azért a bürokrácia az próbálja fenntartani magát, úgyhogy gyakran kell ilyen 160 nyomtatványon keresztül baszakodni, meg... Meg valamit el lehet intézni, valamit nem. Azt gondolom, hogy ezt például megcsinálhatnák, hogyha már elkezdték, hogy adnak rá pénzt, hogy rendesen az elejétől újra legyen építve valami felhasználóbarát magyarország.hu, és róla csak dolgot el lehessen intézni. Hát ezzel folyamatosan foglalkoznak is. Jó, csak az a baj, hogy van egy alap, ami már alapvetően teljesen átláthatatlan. Oldalt van 30 menüpont, meg még 30, ugye, és hogy ezt valószínűleg, ha mindig toldozgatják, foltozgatják, akkor így nem lesz jobb. Valószínűleg egyszer újra kell dolgozni az alapoktól. Nézd, azért a Google-on keresztül meg lehet találni ezeket a dolgokat. Néha egyszerűbb, mint az oldalon megpróbálni navigálni, nem csak a magyarország.hu. De az volt a kedvencem, hogy direkt ugye, már mondjuk voltunk, gondoltam, hogy bemegyek inkább megcsinálni a dolgokat, de hogy direkt online akartam intézni mindent, de azért végén azt mondták, hogy a régi jogsimat azért menjek beleadni majd. Mondtam, hogy persze, már szaladok is majd. Hát. Kérted időpontot? Ja, de amúgy tényleg, hogyha mindent online lehet intézni, miért kell a végén bevinnem a régi jogsimat? Miért? Hát, biztos van oka, de miért? Szerintem ez... Elveszik ennek az egész online intézhetőségnek, és nyilván nem fogom bevinni, vagyis de befogom. Persze, hogy befogom. Szóval valószínűleg azért kell, hogy ne lehessen visszaélni vele, de amúgy régen is visszaadták a személyedet, miután kiukasztották. Ez még jobb, akkor beviszem, hogy kiukasztál. Amúgy nem tudom, hogy mi az egyszerűbb, hogyha nem lehet online jelenteni, hogy elhagytad és szétvágod mondjuk ott. Ja, de be lehet küldeni postán is. Ja, az igen. Jobb? A postán? Tehát akkor nem a hivatalba kell. Voltatok postán mostanában, bazzeg? Voltatok postán? Édes Krisztusom, az a másik szörnyű dolog még. Elvesztettem sajnos. Aznap, amikor megjött az új. Elveszett. Amúgy a izé volt érdekes, az MVM írt, azt hiszem, hogy új rendszerük lesz, írt e-mailt, úgyhogy az ügyintézés, azt hiszem, hogy az online, hogy nem lehet belépni, vagy valami, szünetelni fog, nem tudom, valamikor 4-től 2 hétig. Azért ez kemény. Egyik nap 4-től. Egyik nap 4-től 2 hétig. Hát mondom, nem hittem el. Azért 2 hétig azért az most már minden az MVN-nél van. Most nem tudom, melyik része nem fog működni, de hogy örülök, hogyha az áram működik otthon, ugye, mert azért bővítés is egy csomószor nagyon sok időbe telik, mondjuk évekbe, de hogy 2 hétig nem lehet elintézni dolgokat azért. Én akkor arra szoktam számítani a bankoknál, hogy tudod, hogy nem lehet 4-től 6-ig. Nem az, hogy 4-től 2 hétig. Ezt túlzásnak érzem, igen. Ez szerintem amúgy egy érdekes ilyen egyedi megoldás ez is, hogy úgy migrálják a rendszert, az egyik már az adatbankot az egyik rendszerbe a másikba. Hát az egyiket, lapin viszik át az összes adatot? Hát az egyiket így állítják, kiszedik az adatokat, oda sétálnak a másikhoz, berakják, összekötögetik, és akkor utána elindítják, nem pedig úgy, hogy ugye mindent átmásolnak már, hogy mindkét helyen meglegyen, és akkor szépen egyszer csak elindítják a másikat, és te észre se veszed, végig futott a rendszer, csak a hátterét, azt egyik szokták. Este lekapcsolják az egyiket, miközben a másik már föl van kapcsolva, és már csak az megy. Úgy tűnik, lehet az MVM egy másik technológiai megoldást választ. Amúgy esetet, ez is, ha valami kikészít, akkor ezek a közművek már csomószor így változnak, ugye a irodát is, amit bérlünk, annak is változott, hogy volt, hogy elmű volt, és MVM átvette, vagy volt valami, hogy így most nagyon sokszor változott, és újra kellett regisztrálni honlapokon, és néha az MVM-nek is többfajta honlapja van, többfajta belépés, és így elvesztem ebbe, és borzalmas, nem egy átletet, és most úgy az MVM vásárolt fel mindent, vagy nem tudom, hogy van ez, de hogy valahol még itt is a régi honlapon kell, de úgy kell benyújtani, de hogy úgy kell, meg, és én, ha valamitől ki vagyok, akkor ez az segített valamennyire, hogy mindenhol elintéztem egyszer, hogy megcsináltam, hogy csoportos beszedés legyen, és úgy éreztem, hogy felnőttem ezzel, mert fantasztikus, hogy levonja saját a számlákat, nem kell minden hónapban rájönnöm, hogy 3 hónap lemaradásban vagyok, igen. Szóval ha valaki, mindenkinek ajánlom, hogy egyszer üljön neki, és szálljon rá egy órát, hogy a meccse az, hogy hogyan kell csoportos beszedést. Ezek nem kerülnek pénzbe? Nem tudom, mennyibe kerülnek, de szerintem annyiban nem kerülnek, mint amennyi fejfájást megspórolnak, hogy nem kell mindig, most számlákat kell befizetni, ezzel elmaradtam, ezzel, stb. Szóval nagyon jó. Egy helyen hiába állítottam be a csoportos beszedést, jönne izé, hogy elmaradásom van, szóval ez sem minden a megoldás, de... Csak úgy lehet, hogyha rákattintasz az e-mailben a linkre, mert csak akkor érzékeli, hogy azt fizetted be. Vannak érdekes dolgok, de hogy amúgy ajánlom mindenkinek, mert ez azért nagyon sok fejfájás, és valószínűleg még hogyha pénzbe is kerül, amit megoszlanak a vélemények, akkor is kamat az tényleg sokkal több, amit te fizetsz mindig, mert elmaradásod. És be lehet állítani tényleg a internet szolgáltatónál és a telefon szolgáltatónál víz, gáz, minden szarnál be lehet éneket állítani, és ez sokkal nagyon jó, hogy megkíméled magad ettől amúgy. De ugye ehhez is valamilyen technológiai fejlettségi szinten kell lenni az embernek, hogy erre igénye legyen egyáltalán, és ne a sárga csekken akarjon mindent befizetni. És érthető, hogy nem mindenkinek van meg az igénye erre a technológiai fejlettségre. Kikerült egy videó például egy híres politikusról, és az ő telefonjáról is. Jó, van ez így. Ez mikor? Ez még a magyar meccs? Ez szerintem a magyar meccs. Igen. Szomorúak voltak, nem? Vagy nem, itt nyertünk, nem? Szerintem ez a félidő. Ja. És nézd, ott nyomkodja a nyomkodós telefonját az Orbán. Az respekt amúgy. Respekt. Mindig csak plegykák szóltak erről a nyomkodós telefonról. Végre láthatjuk. De amúgy valami. Igaza van. Én is gondolkoztam már, hogy... Downgrade-elni egy clamshell-re? Az is menő lenne. De hogy egy buta telefonra, mert mostanában tényleg elegem van, hogy feleslegesen nyomkodom. Régi modellre váltottam. Vízhelyzetekre elég. Ha valamit érdemes elmondani, megéri a szemkontaktus. És akkor most általában letörlöm még azt a maradékapot, szóval a YouTube-ot is letöröltem, meg a Instát is, meg ilyeneket. Néha visszarakom, hogy tudom, hogy valakinek vissza kell érni, és az idegesítő, hogy felrakom, meg letörlöm, de hogy csak van pár dolog, amit nem tudok okos telefon nélkül. Mm. Van, amikor a hitelesítést ott kell, hogy belépjek egy honlapra, meg a mindenhova más a jelszavam, ott is vannak olyan appok, amik ebben segítenek, hogy csak átmásoljam. Szóval vannak ilyen dolgok, amit már így akadályozná az életet. De nincs olyan telefon, amiben viszont be lehet állítani minden ilyet, de mármint oké, hát nyilván egy okos telefonnal is meg tudod azt csinálni, hogy letöröd ezeket az alkalmazásokat, ez csak ennyi. De hát lehet, hogy ez egy piaci rés, hogy nem, azt mondod, hogy ez egy ilyen régi vágású telefon, ami mindent meg tudsz csinálni. Nem, azt kell, hogy legyen az embernek jelleme, és nem olyan, mint én legyek, hanem attól, hogy ott van a telefonján egy csomó apattom, hogy kibír, hogy ne nyomkodja. Vagy lehet, hogy ez nem csak neked probléma, Ádám. Lehet, hogy az egész világon probléma, és egy piaci rés lenne, valaki gyártana egy ilyen telefon, ami erre van optimalizálva. Ja, hogy az összes bejelentkezésednél segít, meg van benne lehet vele fizetni, meg ilyenek, de attól még mondjuk nyomkodós. De ahogyha már van rajta egy snake, akkor már kész a bajánál. Hát igen. Nem, hát amúgy van az, a Androidon is van, de az Apple-nél van olyan, hogy így limitáltad, hogy egy appot mennyit használsz, de aztán nyilván azt felül lehet bírálni. Mindegy, most már annyit nem nyomkodom. Csak mindig ugye vannak az embernek ilyen pótcselekvései, egy fölöslegesen megnyit valamit, amit pont 5 perc nyitott meg, és ezeket valahogy ki kell szedni a hétköznapokból. Szerintem próbálkozom vele, mert tényleg felesleges, és az rohadt Insta is, tényleg ott beszélek egy csomó emberrel, az a baj, hogy elkezdte az is, hogy csak videókat nyomat, és így megakad a szemed valamint, de egyáltalán nem érdekel, és elcseszi. Én az Instát úgy még szeretném, hogy az ismerőseim dolgait látom, amik általában inkább képek, de az, hogy minden szutykos videót feldob, mint egy TikTok, most már felidegesít inkább csak az Instagram is. Milyen érdekes, hogy tényleg most már sikerült eljutni odáig, hogy vannak ilyen cégek, meg emberek, akik gyakorlatilag csak az idődből élnek. Hát amúgy ilyen. Ennek vagyunk mi is. Mi is az időtökből élünk. Beeper. Ja, amúgy gondolkoztam olyanon, hogy olyan alkalmazáson, hogy csak a cseteket, vagyis helyek. Mert van, akivel A helyen beszélek, van, akivel B helyen, és akkor van biztos valami, amit C, de nem tudom, hogy ezek, amik összekötik ezeket, azok mennyire biztonságosak. Én annyi helyen nem beszélek, hogy ez annyira fontos legyen nekem. Na te is használod a WhatsAppot, meg az Instagramot is például, meg lehet még a Messengert is. Azt már három. Na de ebből például a Messengert már csak úgy használom, hogy néha megnyitom. Meg a Signalt, hogyha olyan shady dolgot akarsz intézni. Ja, igen. Akkor igen. Szignálon küldi nekünk a Gyurcsány feladatokat. Apropó Gyurcsány! Mi van a Ferivel? Sajnos megint. Át kell térnünk, de nem arra, amire gondolsz. Elkezdtem meghallgatni a Gyurcsánynak a Rónai Egonnal az interjúját, és olyannyira lekötött, hogy bárminek megköszöntem volna, hogyha elterelje a figyelmemet, úgyhogy most egy kicsit a NASCA vonalakról fogunk beszélni, hogy azok mik, és nem tudom, hogy mennyien ismeritek őket, hogyan keletkeztek, mire vannak, sokkal fontosabbak, mint amit Gyurcsány Ferenc mondott. Ne aggódjatok, erről is fogunk beszélni, de... De ez így, annyival jobb. Hallgattad az interjút, és azt mondtad, hogy én inkább most olvasok egy kis NASCA vonalakról. Hát úgy van, hogy közben kerestem a heti propihoz az anyagot, és rátaláltam erre. De hát itt vannak ugye a NASCA vonalak, mindjárt mondom, hogyan kapcsolódik. Ezt talán mindenki ismeri, ugye Perúban, Dél-Perúban egy ilyen, egy sivatagban mindenféle állatalakzatok vannak, amik... Én annyira nem ismerem. Komolyan? De most biztos láttad már őket. Mostanában nem nézek Paxelt. Amúgy még a Paxel videóból is egy kicsit informálottam, képzeld el. Hiszem, mert biztos csinált róla a videót. Hát a mindegyik kapcsolódóhoz. Az például egy dino. Nagyon sokféle ilyen ezeket geoglifának hívják. Ez valószínűleg egy ember, de a paleoasztronautika hívei szerint. Ez UFO-nak tűnik. Ne haragudj. Ez hol ember? Ez egy UFO egyértelmű. Vannak ezek a geoglifák. Lehet, hogy ez valakiknek a hobbija, hogy ilyeneket kimennek a sivatagba, azt csinálom. Mit tudsz még csinálni egy sivatagba? Megmaradod hát, magad egy kígyóban. Amúgy egy részben szerintem amúgy hobbi. Tök jó munkat csinálni a havarokkal, aztán mindenki erről pofázik a neten. Jó, de ezt mondjuk 2000 évet csinálták őket. A sivatagban, ahol azért másnapra elviszi a homok a dolgokat? Hát ebben a sivatagban nem. 2000 éve ott vannak. Tényleg? Igen, komolyan mondom. Szóval nyilván nem mindegyik ugyanabban az évben készült, úgyhogy nem biztos, hogy 2000 éve voltak. Nem biztos, hogy 24-ben csinálták mindent. 2000 éve. Persze. De időszámításunk előtt 100 és időszámításunk szerint 800 között volt a NASCA civilizáció. Ezek a NASCA-k csinálták ezeket a vonalakat, innen van a név amúgy. 2000 érdekes. Év alatt egy, az érintetlenek. Egy milliméter eső esik egy évben. De 2000 év alatt nagyon sok dolog megváltozik. Nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen éppen maradjon 2000 évig. El tudom képzelni, hogy 2000 év múlva valid lesz az, amit a Gyurcsány az interjúban mondott, de még mindig vannak NASCA vonalak is. Szóval 1553-ban már felfedezték, de akkor még ugye nem látták föntről, azt látták csak, hogy vonalak, azt gondolták, hogy valami zarándokút lehet, vagy valami ilyesmi. Mert ugye nem csak állatok vannak, hanem hogyha megnézed például itt, akkor vannak ilyen szélesebb utak, különféle vonalak, amik egymásba futnak. Nagyon gyanús. Ugye mi lehet a megoldás? UFO-k. Az 1920-as években egy múmiakutató volt, aki először repülőről meg akarta vizsgálni itt a környezetét ennek a területnek, és akkor a pilótával valószínűleg ők voltak az első emberek, akik ott jó helyen voltál. Mi? Hol van a NASCA vonal? Itt vannak a vonalak össze-vissza, és hogyha rá közelítesz, akkor ott vannak az állatok, azok be vannak jelölve, de ezek ilyen kicsik. Valójában rohadt nagyok, de az összes NASCA vonalhoz képest amúgy nagyon kicsik. És a kedvencem az, hogyha elviszed jobbra, akkor látod, hogy van egy autópálya, ami keresztül szedi az egészet. Csodálatos. Hol van? Még jobbra, jobbra, jobbra, még jobbra, még jobbra, meg lefelé jobbra, még egy kicsit lefelé jobbra, látod? Ott van a, nézd, ott van a gyík, amit keresztül húz az autópálya. Mekkora büdös trógerek ezek a perúiak. Ezek milyen? Na várja, innen ránézek egyre, most már az érdekel, hogy ide jövök. Ez 2000 évig megmarad az, hogy ez így. Na hagyjál már. Mondom. Nem hiszem el. Ez van. Nem hiszem el. Ez tényleg az, hogy oda, egy lapáttal odamész, és aztán a 2000 évig megmarad. Hát amúgy tényleg volt olyan, hogy valaki belement teherautóval, összefarolta, és akkor az szét is kúródott. Hát de nem hiszem, hogy ez 2000 évig megmarad egy ilyen. Ezek ilyen 10-15 centi mély vájatok. 2000 évig megmarad. 2000 év. És mit mondjak neked, Ádám? Hát csak furcsa, hogy 2000 évig megmaradnak ezek a dolgok. Ismerve az embereket, akik, hogyha van egy ilyen, akkor alig várják, oda menjenek és szétcseszik. Nem mindenki, de mindig van egy hülye. Na, a mostanság. És 2000 év alatt meg aztán tényleg azt gondolom, hogy azért előfordul. De ez egy sivatag, Ádám. A környező völgyekben életben lehet maradni, de magában ott a sivatagban. Jó, de most nem az van, hogy ez itt egy autópálya. Hát ez hát jó, majd most már. Most már őrizni ez is autópálya? Kell. Hát ez autópálya? Ez neked autópálya? Hát ez a, ugye valószínűleg a Magyarországon vannak olyan helyek, ahol még ezt is annak lehetne nevezni. Kevés. Hát ennél jobbak a mieink azért. Hát igen, azt azért túlzás autópálya. A kétsávos M1-es is sokkal jobb ennél. Csak azért raktam be, mert igen, ufók lehetnek, hogy mire használták ezek, de itt van pár teória, amit UFO, felvett. UFO kell ahhoz, hogy 15 cm dolgot ássál. Ez nagyon sok vonal. Hát, meg minek csinálnád meg úgy, hogy föntről ássad csak? Az emberek mindig csinálják, mert 2000 éve. Azt gondolom, azért csinálták, mert nagyon erős hívők voltak, és az isteneknek csináltak. Mondtam valami. Lehet, amúgy ez az egyik teória, hogy először ezek az állatok, amiket megcsináltak, azok korábban voltak, mint maguk a vonalak, és azok az állatok, azok áldozat bemutatására szolgáltak, hogy azok voltak azok a helyek, ahol be lehetett mutatni az áldozatokat, hogy essen az eső. És akkor így igen, az isteneknek ott mutatták be az áldozatot. Amúgy elvileg ez a teória már lehet, hogy megdőlt, és lehet, hogy, tehát, hogy egyidősek a vonalakkal. De igen, hogyha végül is, hogyha az isteneket is beveszed, akkor igen, akkor miért kell rögtön ufóknak ott lenniük, hogyha azt gondolod, hogy valaki föntről néz, akkor lehet, hogy ő ezekre úgy rá fog nézni, de amúgy meg vannak ilyen hegyoldalba elkészített rajzok is, és azokat viszont simán lehet, hogy ugye látták amúgy is. Uh-huh. Meg hát vannak környező hegyek, onnan is lehet, hogy látni lehet azért ezeket. Tegyük hozzá, de természetesen ugyebár nyilván az ufók miatt lehet, meg hát az Origón találtam egy cikket, hogy megoldották a Nazca vonalak rejtélyét. Na, az Origó oldotta meg? Hát nem az Origó oldotta meg, de ők is írnak róla, hogy megoldotta a Yamagata Egyetem néhány régésze. Ő szerintük az egyik völgybe a másikba való utazáshoz használták a linárisokat. A domborművek, amelyek állatokat, madarakat és különböző alakokat ábrázolnak, általában az ősi utak mentén húzódó rejtőkre rajzolták. Azt feltételezik a kutatók, hogy az ábrák a települések közötti kommunikációs útvonalakat jelölték. Képzeld el, hogy így tájékozódsz, hogy ott a majom. Nem erre, hogy elkezdtem. Én próbálunk ilyen logikus magyarázatokat, és visszamennénk az időbe, és az lenne, hogy megkezdenénk, hogy te ezt most miért csináltatok? Hú, geci, be voltam nagyon basszva, és versenyeztünk a haverokkal, ki tud hülyébb izét csinálni. Figyelj, mert csináltam egy majmot. Ja, hú, lol. De hogy tényleg néha minden belelátunk ilyen hülyeségekbe, hogy lehet, hogy bazzeg valamit el akarták tölteni az időt, és akkor lehet, hogy ilyeneket kell csinálni, hogy gyűjtse a vizet, és akkor próbáltak minél hülyébb alakba csinálni. Hát az igen. emberek voltak mindig is, nem mindig ilyen magasztos céljuk volt. Igen, de tegyük hozzá, hogy tehát akkoriban, amikor ezeket csinálták, akkor azért kicsit kiszolgáltatottabb volt az ember az elemeknek. És akkor nem kell szórakozni a néha. De csak nagyon központi szerepe volt az életükben az embereknek a víz itt ebben a sivatagos részben. Ez olyan, tudod, rájöttem. Mondja. Gyerekként ezt játszottam, amikor még mi ti fiatalok nem emlékeztek ilyenekre, de régen volt ilyen, hogy hó télen, majd nézzetek utána, ez most nem én fogom elmagyarázni. Már mind ebben az országban is volt. Igen, igen. És akkor, már nem tavasszal, télen. És én azt csináltam, hogy ott a kertünkben a hóban mindig ilyen labirintusokat csináltam. El voltam órákat, ilyen labirintus volt az egész kert, és utána és akkor... De ilyen alagutakat, vagy ne, csak... Nem, hát amikor nem akkora volt a hó, hanem csak úgy, hogy mentem, és így, hogy így rendes ilyen labirintus legyen, hogyha nem lépkedted át, mert ugye aztán lehet csalni, akkor ilyen rendes labirintus volt, és akkor ki kellett találni belőle, és akkor ilyeneket csináltam. De nincsen videón. Lehet, hogy majd keresek, de el tudod képzelni szerintem. Erre emlékeztet, hogy lehet, hogy ők is csak ez egy nagyobb ilyen projekt volt. Nem? Szóval lehet, de van egy kutatás, amit viszont a 90-es években volt egy figura, aki kutatta ezeket a Nazca vonalakat, és ő hozott magával egy archeológust, meg egy hidrológust, és ők úgy vették észre, hogy ezeknek a Nazca vonalaknak sokkal több köze van a vízhez, mint ami először látszott. Úgy néz ki ez a környék, na várjál, lépjünk át oda. Jön a folyóknak a vize, és az itt, ezen a rendben a régióban, itt a földfelszín alá bukik ez a víztükör. Nincs, nem a földfelszínen fut a víz. Hogy jött ez a gyurcsány? Hanem a föld alatt. Úgyhogy nem akartam a gyurcsányt nézni. És csak később az óceánhoz közelebb jön ismét felszínre a víz, és itt a földfelszín alatt, a földfelszín alatti víz az, amit használtak a termeléshez az emberek. Ez kellett ahhoz, hogy életben maradjanak. És itt a folyók, meg a földfelszín alatt folyó talajvíz, és amúgy a geológiai törésvonalak azok, amik meghatározzák, hogy hol van víz. Érdekes módon ezek a Nazca vonalak, ezek igazodnak a geológiai törésvonalakhoz. Ezek a figurák, ezek meghatározták. And they're able to confirm Johnson's ideas. In almost every case they study, they find Nazca lines charting the path of the faults. And a sárgák a Nazca vonalak elvileg, és akkor a kékek pedig a törésvonalak. Látod, még az is be van elvileg jelölve, ahol összefutnak a törésvonal. A másik, amit akartam mutatni, így néz ki az öntöző berendezésük, vagy ez a csatorna rendszerük. Föld alatti akvaduktokat építettek ezek az emberek, és akkor vannak ezek a cuccok, ahol hozzá lehet férni a vízhez, ezek a pukhiók, amik közül van, amit még a mai napig használnak az ott élő emberek, és több mint 2000 éve építették őket, nyilván ugye fenn kell tartani, és így érik el a talajvizet, és azzal tudják öntözni. fertőzni a földjeiket. És ahhoz, hogy tudják, hogy hol lehet víz, ahhoz rajzolták be azokat a vonalakat. Tehát ezek ilyen generációkon átívelő információk, amivel garantálhatják, hogy mindig fognak találni vizet, akik ott élnek. Csak ezt a tudást kell így átadni. És akkor nyilván ezek az ábrák, amiket hozzárajzoltak a madarak, majmok, meg akármi, az részben kulturális jellegű, de részben az is lehet, hogy csak megjelölték, hogy melyik milyen. Hogy mindegyiket elnevezték valahogy. Elképesztő. Túl sok volt neked a politika, nem? Mostanában valami megtört benned tegnap egy Gyurcsány interjúban. Jól érzem. De amúgy neked is igazad van, mert nézd, vannak ilyenek, itt az Iponon is van róla cikk, hogy ez például nem is látszik normálisan, de távérzékeléssel fel lehet tárni, hogy hol bolygatták meg régebben a talajt. Egy háromszemű, háromfülű nyúl. De lehet... Egy bottal, de az lehet, hogy az orra. Nem, vagy ez a két szeme és ez a szája. Akármi lehet. Ez olyan kép, amit, hogyha régen voltak ezek a képek, egyszer se került életembe azóta, hogy sokáig nézed, összefolyik képé. Ez egy vitorlás. És ezek úgy néz ki ez a kép, és nekem nem folynak össze azok a képek általában, nektek összefolynak? Nekem se szoktak. Nem szoktak? Ugye milyen frusztráló? De azt mondom, hogy nézd meg viszont, ez lehet, hogy valaki a kölkével csinálta tényleg. Azt mondom, mennyi naszka vonal van. Mondom, hogy kell nézni? Nem tudom. Úgy van, hogy tedd oda az ujjad, és így hozzá egyre közelebb, és az ujjadat néz. És akkor összefolyik? Igen. Na jó, viszont miért beszélünk erről? Azért beszélünk erről, mert az Oregon a heti propiban találtam egy remek hírt, az pedig a következő lesz. Világszenzáció, naszka vonalakat fedeztek fel a Balaton körül, de most ez... Mm-hmm. Akkor várom a tippeket, megvárjuk, még szavazatok, hogy szerintetek világszenzáció, naszka vonalakat találtak a Balaton partján. Azt írják, akkor nem. Vagy nem. Aztán kiderült, hogy csak a neres szállodák azok, nem? Nem, kiderült, hogy valaki megnézett egy Paxel videót, valóban, tényleg van a Paxelnak erről amúgy videója, és arról van szó, hogy a templomtornyok a Balaton környékén nagyon gyanúsan helyezkednek el, és úgy, hogy összekötöd őket, akkor kijön még egy közös pont, hát egy közös terület, ahol állítólag régen egy sziget volt a Balatonon. Viszont ez érdekes, hogy itt a templomtornyok a Balaton felvidéken egy vonal összeköthetők, de ilyen amúgy volt Esztergom és Budapest között, hát is legalább egy ideig volt olyan, mint ami Gondor meg Rohan között, hogy meggyújtják a mágiákat. Lehet. Meg azért az utak azok lehet, hogy így mentek. És... Hát a római utak azok mindig próbáltak ugye egyenesek maradni. De az, hogy ez hogy jön a Nazca vonalakhoz, arról már sajnos elfelejt értekezni a cím után ez a cikk, viszont van itt egy promotions cikk, amire hivatkozik, ahova egy az egyben ez van leírva, ami ebbe a cikkbe. Mr. Origo, aki megírta, valójában csak lemásolta. Itt van végre egy érdekes, elképesztő dolog miatt támadják a Miss Influencer Hungary győztesét. Van megint Miss Influencer Hungary? Mellett a tininek érzem magam, gúnyolodott valaki. Ez a problémájuk, hogy hány éves? Nem tudom. Mondjuk ez jövőre megváltozik. És akkor még egy balatoni hír, ez pedig egy NASA bunkerről szól, ami elvileg a Balaton alatt van. Ilyenről vannak cikkek az Oregon. Nagyon jó. Még mi volt? Megérkezett a foci ebbé legborzalmasabb híre. Elárasztották a patkányok. Ezek nem patkányok csak. Nem, ez egy nutria. Ezt rakták be? A patkányoknak? Szerintem... Ez valószínűleg patkányok lepik el a foci EB egyik rendező városát, és itt van a kép róla. Ez az Origo, ez nincsen a helyzet magaslatán. Amúgy ezt talán mindenki látja, hogy ez nem patkány, nem? Hát nincs a legtöbb ez... ember talán. Ez sikerült. Hát de bár Origo, szedd meg össze magad! És Krisztusom, már tényleg a gyerekeim már jobban értenek a biológiához, mert ők tényleg megmondják már mostanában olyanokat mondanak, amiről én sem tudok, állatokról, meg hogy mit csinálnak az állatok, meg miről híresek, de biztos, hogy ők is felismernék, hogy ez nem egy patkány. Jó, hát nem lehet mindenhez érteni az Origónak. Hát igen, az mindenhez nem lehet. Igen. Tényleg ezt sikerült berakni? Én nem hiszem el. Nem is hasonlít. Még ha a hódot meg a nutriát keverik össze, azt mondom, rendben van. A nutriának sárga a foga. Patkány az egy nagyon okos állat amúgy, és nagyon jó háziállat. Ezt még a patkány is tudná, hogy ez egy nutria. Az állatkertben egyszer így volt ilyen ele. Nem tudom, ez szoktak lenni így, hogy kihoznak állatokat, és mondták, hogy nagyon jó háziállat, nagyon hűséges, okos amúgy, nem úgy, mint a nem tudom mi. Tudod, mi a gonosz? Macska. A hörcsögök azok megharapják a saját gazdáikat. Jó, de legalább nem élnek sokáig. A másik teknősök rosszabbak. Akkor ezt is megtudtuk sokkal. Csak eddig tudtam sajnos halogatni, hogy egy Gyurcsány interjúról beszéljünk. Nem muszáj. De, mert nagyon fontos hírek vannak ezzel kapcsolatban is. Jó, van ez így. Úgy érzem, Ádám, hogy van egy ilyen megérzésem, te talán erre mélyebben ki fogsz térni. Úgyhogy... Igen, lehet, hogy egy fókuszcsoport részben kicsit behatóbban is foglalkozhatunk ezzel. Én addig csak így összességében elmondanám, hogy mit éreztem ezzel kapcsolatban, hogy végighallgattam. Most azon kívül, hogy cringe, azon kívül elég furcsa, hogy beleszáll a sajtóba a Gyurcsány, hogy azt mondja, hogy a magyar, tehát szidják a Magyar Pétert, de közben az, hogy a Magyar Péter propagandistázik, azt átveszik, és azt mondják, hogy mindenki propagandista, aki gyakorlatilag nem nyaldossa a demokratikus koalíciót. Mert van a diktatúra Orbán, van a virágzó repülőautós demokrácia DK, és aki közte helyezkedik el, és nem választ pártot, azt, és így mondja Gyurcsány, idézem Gyurcsányt, aki idézi Martin Luther Kinget, aki idézi Dantét, azok jó mélyre kerülnek a pokolra, vagy valami ilyesmi, és most nem tudtam nektek. Pedig olyan szépen felvezetted. Ez most jutott csak eszembe az a gond. Na jó, szóval... De, nem azt mondta, hogy van egy álmom! Nem azt mondta. Ez sajnos ezt az ittszert kihagyta, de hogy Dantét idézi, nem tudom, hogy ez miért kell Martin Luther Kinget idéznie. Na mindegy, de ezt mondja, hogy külön hely van a pokolban azoknak az árulóknak, akik a disznóságok idején szemet hújnak a disznóságok felett. Azt is mondja, hogy a sajtó, ami a kormánytól hirdetéseket fogad el, az kormánytól függő sajtó, hogyha valahol van kormányhirdetés, akkor az valamit biztosan kérnek érte cserébe. Hol is hallottuk már ezt a kommunikációt? Azt mondja, hogy aki gyurcsányozik, az olyan, mintha zsidózna. Ilyet is mond. Elképesztő. Azt mondja, hogy ő nem is érti, hogy amikor találkozik ilyen 20 éves gyerekekkel, és akkor mondják neki, hogy Gyurcsány az rossz, és akkor mondja, hogy de el tudod mondani, hogy miért rossz? És azt mondják, hogy ja, hát nem tudom, csak mindenki ezt mondja. És akkor rájuk olvas, hogy na látják. Mert mindent elhisznek, amit mondanak. Csak így simán elhiszitek. Összefoglalom szívesen. De miközben nyilván egy 20 éves gyerek, annak nincsenek meg azok a tapasztalatai, amit mi láttunk az elmúlt 15 évben. Hát akkor 5 éves volt. Honnan kéne neki tudnia? Igen, megkapta az információt. Igen, van probléma a Gyurcsánnyal. Hát most ez, édes Istenem, annyi bűnösséget mond, hogy már nagyon szédültem a végén, és hát nyilván őt nem lehet számon kérni, de azt elismert, hogy van felesége 2010-ben, de az, hogy azóta fönnáll az Orbán rendszer, és hogy azóta ilyen lett, abban neki nincsen felelőssége, ezt állítja. De amúgy érdekes az egész, olyan önellentmondásokba fut bele, hogy diktatúrában élünk, Gyurcsány szerint. Tehát nem lehet eljátszani a demokráciát a sajtónak, hogy akkor most ugyanúgy felkérdezzük a kormányzatot, ugyanúgy felkérdezik az ellenzéket, hanem aki nem az ellenzék mellé áll, az a diktatúra mellé áll. Emellett Gyurcsány Ferenc felveszi a parlamenti mandátumát, és beül a parlamentbe, és interpelál. Hát, katasztrófa az egész, amúgy sokszor elveszíti a türelmét, belezavarodik dolgokba. Erre visszatérve, reggel olvastam, hogy mi volt tegnap a elnöki vitán. Abból még, azt szeretnék egy összefoglalót megnézni arról a shit show-ról. Hogy elméletileg már az elején a Biden végig se tudta mondani a mondatait, teljesen össze volt zavarodva. A Trump nyert elméletileg abban a vitában, de ő csak hozta a szokásosat, szóval ő is a tényszerűségről volt híres, de ő legalább nem felejtette a mondat közepén, amit akar mondani, mint a Biden. Szóval ez katasztrófa, hogy gyakorlatilag valóságá vált az a Ryan George sketch, amikor a két öreg ember vitázik. Now let's move along with the next question. What? Repeat the question, please. I haven't asked it yet. Well, please hurry it up. At this rate, we're gonna miss dinner. Yeah. All due respect, gentlemen, it is 4:30 in the afternoon. Oh, so we did miss it. Olyan érzésem volt, mintha azt látná a DK, hogy a Magyar Péter megjelent a politikai porondon, mindenkibe belerúgott, össze-vissza szaladgált a pódiumon, és aztán 30%. Gyurcsányék meg így álltak egy helyben, néztek körbe, hogy most mi történik, 8%. És hogy most úgy döntöttek, hogy most, amikor már éppen mindenki nyugszik meg, elkezdenek ők is így össze-vissza rohangászni, meg mindenkibe belerúgni. Tehát látták, hogy a Magyar Péter össze-vissza szaladgál rúgdos 30%, csak ezt kell csinálnunk, bazd meg. Úgyhogy fogta magát, berúgott a sajtóba, mindenkibe. Amúgy sok mindenkinek nem is tetszett ez. Az LMBTQ-ba is, azt hiszem, nem? Amúgy azt is mondta, igen, hogy egész egyszerűen magyar közvélemény az konzervatív. A magyar emberek konzervatívak, és ezt el kell fogadni, és hogy nem tud ezzel mit tenni. Itt vannak ilyen részletek. Amúgy ez a 444-nek ez a véleménycikke, amiben, tehát az a címe, hogy a Paprika Jancsi visszatér 3, Feri nem megy a kutyák közé. Szerintem nem az újságírás csúcsa. Hát szokott a néni, amúgy az a durva, hogy a néni néha megcsinálja hát az újságírás, de videózás magyar oknyomozás csúcsát, és meg a legalja cikkeket is. Én nagyon érdekes kettősség van a néni-nél amúgy. Hát igen, itt úgy érzem, hogy valaki fölkapta a vizet azon, hogy Gyurcsány felkapta a vizet, és aztán lett belőle ez a cikk, de hát... Meg kompenzálnak, mert hogy DK-s sajtónak nevezték őket. Lehet. Aztán mi történt a néni-nél ezután? Majd belenézünk ebbe a videóba, annak eljön az ide. Ú, a nyugati fény megsértődött? Jaj, nem, ez az először az amerikai népszava, bocsánat. Az amerikai népszava az is egy érdekes magazin. Az amerikai népszavában azt írják, hogy azon a hatályon megszüntettük a 444.hu előfizetést, és másokat is erre szólítunk fel, teljesen kiakadtak az öreg gyurcsányos cikken, ilyet nem szabad. Hát ez érdekes. És hát utána ezt megírta a nyugati fény is, aki ezúton is üdvözlünk a képért, ugye még mindig. Mozgalom indult a 444 előfizetések lemondására a botrányos Gyurcsány cikk miatt. Betelt a pohár. A mozgalom indult, ez azt jelenti, hogy a 2DK lap lemondta az előfizetést. Igen. Ennyi, ugye? Igen. Ez a mozgalom. Igen. Biztos nagyon félnek a 444-esek amúgy. Tényleg nem egy elegáns cikk, de azért itt aztán a Gyurcsány sajtójának itt áldozati pózba vágni magát, az is egy, hagyjuk már. Hát igen, ennyi történt, hogy végül is Bartus László lemondta a 444 előfizetését, ez a hír a nyugati fényben. Jó, de hát, hogy egy évre fizett elő, szóval még ugyanúgy nézhet egy évig. Igen, akkor most már mindegy. De hát a Telex és a 444 cikkei alatt is amúgy tehát megszólaltak emberek a Facebookon, és ők is elmondták a véleményüket. Természetesen ebből csak azt látjuk azonnal, hogy Vadai Ágnes meg a DK szóvivője mit mondanak. Komolyan kérdezem azokat, akik utálnak bennünket és nem szavaznak ránk, hogy nem mindegy nekik, hogy kik vezetik a DK-t. De most... Miért tesznek úgy, mintha valami tök független szervezet lennének, akik nem az adó fizető pénzekből élnek, mármint maga a párt. Biztos van tagdíj is, de szerintem nincs nagyon sok magyar párt, akik nem az állami támogatásból élnek, mármint Istenem. Parlamenti. És utána a következőn is ez van, tehát jöttek bevédeni. Mindenki hogy örülne az egyetlen még létező baloldali párt halálának? Nevetőfej. Hát akkor irány jobbra, akinek van hozzá gyomra. Mi maradunk magyarok, európaiak, szociáldemokraták. Amúgy most már tényleg láthatóan kommunikációt is váltottak. Én nem emlékszem, hogy ennyiszer mondták volna ki azt, hogy hazafiság DK-snak lenni. Tanulnak. Hát ez volt az intenzív munka eredménye. Mostantól kommentmezőbe fogjuk megnyerni, mert azt látták, hogy a Magyar Péter egy csomó kommentet hagy internet szerte. Fú, hát akkor ezt kell nekünk is. Igen. Gyorsan, Vadai Ágnes, tudom, hogy te vagy a honvédelmi szakértőnk, ugye? Mert hát hiszem volt a honvédelmi bizottságban. Képezd át magad social media szakértőnek. A DK szóvivője szerint lesz még 1,5 millió szavazója a pártnak. Van ilyen? Ki volt ez? Mi a neve? Van Barkóczi Balázs. Balázs. Balázs. Nincs egy ilyen, nincs egy választás szimulátor játék? Parlamenti választás szimulátor. Tycoon. Igen. Az jó lenne, igen. A Game Dev Tycoon-nál úgyse lesz jobb, vagy mi a neve? Game Dev Story, az volt a neve. Az volt a legjobb telefonos játék valahol. Hasonlóan jó, mondjátok már. Én 35-10-esen olyannal játszottam, amiben drogdealernek kellett lenni. De és ilyen diszkokba kellett árulni a kábítószert. Ez is egy jó tycoon volt. Van, miért nincsen európai parlamenti választás szimulátor? Valószínűleg a Barkóczi Balázs szívesen játszott. Nem Game Dev Tycoon volt a neve, az már másik. Game Dev Story volt a neve, az az eredeti. Aminek ilyen pixeles direkt a kinézet. Tycoon az már egy új, a Game Dev Story volt a neve, és az volt az eredet, és a legkirályom. És játékot kellett csinálnod. Ti már csak egy olcsó másodta játszottok, amikor a Tycoon-nal játszottok. Ez biztos az, vagy a Ninja Village-el játszottál? Nem, most már csak úgyis már csak sudokozom a szalon. Vettem amúgy, ugye múltkor beszéltük, és ezért múltkor vettem, és most szoktam a telefon helyett azt töltögetni, és mondom, valamit biztos lehet ebben fejlődni, és megnéztem, hogy sudokunak milyen technikái vannak, és nagyon sok fajta van, és nem értem a felét se, hogy ha így ilyen Y-wing, meg X-wing, hogy így, meg így, meg úgy, akkor tudsz következtetni erre, és Fú, ja, mondom, na, várjál már. De ne, tehát ez, hogy hogyan oldasz meg egy sima sudoku? Hát nem, ezek már az ilyen összetettebbeknél vannak, amiknél ugye vannak olyan sudokuk, amikben még a számok sincsenek beírva, vagy nagyobbak, vagy máshogy vannak. Számok. Ha 20 fajta, majd nyaraláskor odaadom, hogy kitöltek este akkor. De azt hittem, arra gondolsz, hogy ilyen Y-alakú sudoku? Nem, hanem van, hogy... Hogy honnan nem, X-wing, el. És akkor megvan, hogy hol, nem mindegy, nagyon bonyolult és összetett tud lenni az, ami inkább elvett a kedvem, mint meghozta, de... Jó, van ez így. Mennyországban árult elket egy egyház. Egy egyház pénzéhez, ezt még nem láttam sosem. Pénzt kér. Mindössze $100 kerül egy négyzetméter a mennyiben. Egy négyzetméter? Ha hihetünk az egyház ajánlatának. Spanyol-portugál gyökerű keresztény egyház telkeket árul a Mennyországban, miután az egyház lelkésze Ann Toms állítja, hogy 2017-ben beszélt Istennel. Már $100 is meg lehet venni. Felők között látott egy nagy ház, ami mögül aranysugarak bukkanak elő. Képen egy 4 fős család is szerepel. Fel vannak tüntetve a fizetési lehetőségek, mint Visa, Mastercard, Maestro, Rupay, Google Pay, Apple Pay is használható telekvásárláshoz. Ez korrekt. Egy ingatlanos influencer, Armando Pantoja szerint ez minden idők egyik legjobb ingatlan befektetése, és arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyház már most is több millió dollárral rendelkezik. Mármint kinek a legjobb ingatlan befektetése az egyháznak, amúgy tényleg ez egy eszméletlen jó. Afrikai influencer bizarnak írta le a lehetőséget, amely egyébként nem az első hasonló eset. Egy dél-afrikai egyház tavaly sikeresen győzte meg a követőit, hogy a földön adják el a földjüket, jószegeiket és más eszközéket, és a Mennyországban vásároljanak ingatlant. Hát ez ilyen nagyon keresztényi. De ez lehet, hogy nem is a keresztény egyház, vagy igen, nem tudom. Hát de. Jó, ez most pont keresztény egyház, de ilyenek mindenhol vannak. Kapcsiság. Igen, egy másik hírben... Ó, várj, ez nem az. Kapcsiság ilyen létezik, nem tudtam. Igen, ez egy jó lehetőség az egyháznak, hogy pénzt kapjon. Azért elgondolkoznék, hogyha egy ilyen papot követnék, aki ilyeneket csinál, vagy egy házat, ahogy biztos, hogy ezeknek teljesen jó a szándékuk, biztos, hogy Jézus Krisztusi tanításokat azt magukével tettek. Amikor a pénzedet kéri. És hogy mutatod be, hogy felmész a mennybe, és akkor így van valami papírod, amit magaddal vihetsz ilyenkor, hogy megnézik, ilyen. Szent Péter így végignézi, hogy hú, ezek te vásároltál 4 telket, megjött az, vagy mennyi, amíg átmegy egy utalás a mennybe, vagy ez hogy van? Uh-huh. Vagy mennyi hely van ott? Mi alapján, hogyha mennyi az végtelen, akkor mi alapján megy följebb, meg lejjebb az ár? Vagy ahhoz képest, hogy Jézus hol lakik, ahhoz képest, ahhoz közel, hogyha mondjuk a szomszédságában nagyon drága, nagyon messze tőle, meg már nem olyan drága. Egyáltalán biztos, ugye lehet, hogy vannak ilyen, tehát van egy központ, ahol Jézus is lakik, meg Isten, de mondjuk odébb meg, mint ahogy Dubajba így jönnek fel az újabb és újabb ilyen városrészek, és akkor ott is nagyon drága. De miből lesz. Vannak a házak? De most hogy vegyek? Vagy csak telket veszek? Te ez nem lehet, hogy rögtön a házat is vagyok. De ez meg később lehet. És mi van, hogyha meg valaki film van, és azt látja, hogy az meg ez mi alapján kéne. Osztják be a telket? Nem vehetsz mondjuk valami halott ismerősödnek van? Még egy telekrészt. Mi van, hogyha valakinek ott van melletted a szőlője, de igazából eladná, és akkor azzal ki tudnád bővíteni a telkedet. Sok kérdés felmerül. Egy sor szőlő. Hány szőlőtőke van egy sor szőlőben a Mennyországban? 6? Ez az. Szóval itt azért felmerülnek kérdések. Képzeld, elmész a Mennyországba jutsz, már meg is vetted a telkedet, de be kell menned a Mennyország földhivatalába. Ott is ezzel baszakodni. Jézus Krisztus. Lehet, hogy ott is van, azt mondja, hogy csináld meg a Mennyország jogosítványhoz a képedet. Mindenesetre vissza kell menni a földre, leadni a régi. Igen. Mi van, hogyha megveszed a Mennyországba a telkedet, de a pokolra jut? Na, az meg a másik, akkor visszakapom a pénzt, vagy az át lehet váltani pokolterekre. Vagy a pokolban ott... Sokkal nagyobb telket lehet venni ugyanabban. Amúgy lehet, hogy nagyobbak a bulikot, de hogy vagy ott csak egy kínzó eszközön, vagy az örökké valóságig, vagy úgy néz ki a pokol, mint mondjuk a Cyberpunk éjszaka. Mindig nem játszottam a Cyberpunkkal. Most már ideje amúgy. De mi van, hogyha valaki oda megy ez a paphoz, hogy a pokolban mennete? Ja, hogy... Hát nem, hát az lenne biztos, ami biztos, hogy vernék a pokolban is. Aha. Ha most kockáztasson az szerintem ember? Amúgy elfogadná a pénzt. Amúgy valószínűleg igen. Az, hogy a Mennyországba árult telket, valószínűleg tudja, hogy a pokolra fog kerülni, szóval ő az összes Mennyországban vásárolt telket, nek a pénzéből pokolban vásárol magának egy villát. És ez igazából szinte biztos lehet, hogy ezek után oda is megy amúgy. Mondjuk nem tudom, ehhez már árulnék búcsú cédulát. szerintem. Igen? Aha. Hát nem, hogy akkor biztos a Mennyországba juss. Hát így Mennyországba jutás biztosítás. Figyelj, aki költ erre, most nem mondom, hogy megérdemli, hogy költsön erre, de hát most ez biztos szegény, befolyásolható emberekről van szó, akik nem nagyon tudnak önrendelkezni, mert más nem tudom elképzelni, hogy tényleg ezt veszi egy ilyet. Ez szörnyű. Hát, ezt akartad még? Ez csak egy érdekesség, hogy máshol is vannak ilyen dolgok. Szingapurban most börtönre ítélték ezt a nőszemét, aki meg ugye ő is egy istenségnek adta ki magát. És akkor pénzt szedett be a követőitől, meg aki nem engedelmeskedett neki, mert mondjuk elment dolgozni, meg ilyenek. Akkor mondta, hogy akkor ugorjon le a második emeletről. És akkor eltört a bokáját. Másikat elvert bottal, akkor neki meg a szeme romlott el a veréstől, de nem engedte el orvoshoz. Meg ilyenek voltak. Nagyon kedves dolog szerintem. És mennyire kell karizmatikusnak lenni meg? Ezek az emberek, akiket ennyire vakon követnek emberek, azok nagyon mesterek abban, hogy manipulálják a másikat. Ez érdekes számomra. De hogy lehet ideig eljutni? Igen, de ez a karizma, ez nem is feltétlenül olyan karizma, mint amire hirtelen gondolsz, hogy milyen jó embernek tűnik fel. Meg ilyenek. Ja, nem, hanem az, hogy mesterre tudja manipulálni az embereket, hogy azt mondani, amit hallani akarnak, és megérezni a bizonytalanságukat, meg minden ilyesmit, ez érdekes. Úgyhogy vigyázzatok, mert ilyenek léteznek. Hogyha valaki azt mondja, ugorjatok le a másodikról, azt lehet, hogy érdemes ott, ha legkésőbb ott elgondolkozni. Olyan érdemes ezt az embert követnem, de hát hasonló... Igen, persze, lehet, hogy van olyan eset, amikor ez egy jó javaslat. Hát ez hasonló, mint amikor kérik, hogy a DK-ra szavaz, szóval ott már... Egy unikum után mindkettő könnyebb. Ez volt a hétre a... Jól van ez így. Hétfőre nem foreshadowingolunk valamit, Ádám? Ez már az volt, nem? Csak az, hogy a... Hát akkor nem, közben lesz kivágva? Új merch drop közelít? Igen. Nagy állítólag. Valahol... Epic merch dropja. Valamilyen webshopban, valahol valamilyen merch-ek lehet, hogy lesznek újak. Valahol. Hát, úgyhogy meg akkor hétfőn elmondjuk. Okay. Például, hogyha ha már merch-ekről beszélünk, hogyha a kopasz csimpánzra ellátogattuk, most akkor most mondjad, amikor most jönnek az újak, most már várják ki a hétfőt akkor. Jó, akkor most már most senki ne vegyen semmit, de hétfőtől ott megint tudtok minket támogatni az, hogyha ott vásároltok remek most ruhadarabokat. Tudnak, most majd amikor jön az új merch, akkor lehet, hogy pár árat beleszállítva, átleszállítva. Úgyhogy... Szóval akkor még most is tudtok. De megvárnám az új merch-et. Elég volt, ezért nem akartam beszélni, összetett. Jó, de én meg nem ezt akartam mondani, hanem azt akartam mondani, hogy azzal is támogathattok, hogyha a Patreonunkon előfizettek Patreon tagságra, fergeteges plusz videókat láthattok. Az ipon.hu-n, hogyha a mi kosárkódunkat, jól van, az i-kosárkódot használjátok, azzal is tudtok támogatni minket. Hogyha feliratkoztok YouTube Premium-mal néztek. Mindennel. Igen. Hétvégén meg jön egy nagyon hosszú fókuszcsoport epizód. Vagdossá sincs. Úgyhogy akkor ott találkozunk a fókuszcsoporton hétvégén, és megnézzük a Csoki felkérdezését. Ha jól van ez így, jövő héten ismét itt lesz. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek? Mm-hmm.